talent przez długi teraz wokalistki. Teraz wokalistki trochę dlatego, że jakoś nie znajduje barytonowego, fajnego wokalistę. Jest taka moda w tej chwili na śpiewanie wysokie, delikatne. Nie do końca się w tym chyba odnajduje. Ale może to jest czysty przypadek. Przepraszam, muszę wspomnieć Piotra Roguckiego, którego jestem wielkim fanem. I duet Karaś Rogucki, oni w tym roku wiem, że zawieszają swoją działalność. Szkoda, mam nadzieję, że wrócą i tak troszeczkę na koncercie obiecują. Przez długi czas słuchałem Davida Bowie, bo wiesz, wokalnie mi też, dla mnie to był też jakiś wzorzec i takiej sztuki wokalnej, trochę teatralnej, trochę w ogóle zbliżył mnie do tego, że mniejszy może warsztat liczy, a bardziej przekaz, bardziej emocje. To była bardzo ciekawa. I tą dyskografię Davida Bowiego mam przesłuchaną wielokrotnie od pierwszej do ostatniej płyty, więc chyba po prostu postanowiłem odpocząć od wokalistów i w stronę wokalistek. Ale to chyba przypadek. Natomiast wczoraj słuchałem ojej, piękna płyta izraelskiej wokalistki. Nawet nie powtórzę w tej chwili jej nazwiska, musiałbym zerknąć gdzieś tam do komórki. Piękna, ambientowa, w zasadzie fortepian, harfa, jej głos, który po prostu cudownie brzmi. Kilka dni temu słuchałem Snarky Puppy, bo taki zespół Fusion, zdaje się to jest, który... Różnie się określa ich muzykę, ale faktycznie oni nie boją się przekraczać tych granic, tak zwanych. Niepotrzebnych w muzyce zresztą. A teraz wznowili płytę, która z orkiestrą symfoniczną była nagrana, Sylwa. Pięknie zremasterowana, tak samo pięknie brzmiąca. Także w zasadzie nie trzymam się gatunku, słucham co mi się dobrego nawinie. Koncerty były, będą, są? Jak to jest? Trochę były. Mam taką wielką nadzieję, że jesienią uda się zrealizować z zespołem, bo w tej chwili były takie bardzo kameralne, piano, w zasadzie recitale, czyli pianino i ja przy tym instrumencie śpiewający, plus tam kilka takich utworów ulubionych wykonawców. Dużo przy tej płycie organizowałem sam. Zwróciłem dużo na swoje barki i wydanie, i sponsorowanie tej płyty. A koncerty okazało się w ogóle otworzyły kolejną puszkę. I nie byłem gotowy, że na terminy się czeka pół roku na salę. Więc po prostu nie przewidziałem tego. Więc taką mam nadzieję, że na jesień uda się zorganizować coś, no nie wiem, 10, może kilkanaście koncertów po Polsce. To tego ci życzę w takim razie. Dziękuję bardzo. Gość audycji Mało Obiektywnie, Andrzej Majewski, jego płyta Pomiędzy Światami, za nami Blask, Osobliwość. To teraz jeszcze na zakończenie naszego spotkania utwór zatytułowany Kłam. Dziękuję bardzo. Wszystko to, co mogłem mieć od ciebie, już chyba mam. Rozerwaną na połowy duszę, a w środku strach. Lecz jeszcze jestem tu. Kłam, że spełniony sen, że tylko krok czy dwa jestem tu, więc kłam. Może znów opowiedz sen, jak zawsze, o podróżach do gwiazd. Już nieważne, czy to fałsz, czy prawda, wyszeptaj czar. gdy teraz pustym patrzę wzrokiem, jak zapada się świat i z trudem łapię każdy nowy oddech, tego czaru mi brak. Więc póki jestem tu, wciąż kłam, że przetrwam to, że niby wiem dobrze jak. Jestem tu i ostatni raz oszukać siebie tak. Andrzej Majewski i utwór zatytułowany Kłam z płyty Pomiędzy Światami. Ta rozmowa z Andrzejem, jak i poprzednia z Regabojem Tomaszem Osieckim, trafią obie te rozmowy na naszą trójkową stronę. Proszę cierpliwie czekać. Kiedy tylko się pojawią, na pewno dam Państwu o tym znać, choćby na Facebooku audycji Mało Obiektywnie. Już 8 minut po pierwszej. Nie wiem, kiedy nam minęła ta pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Sporo nowej muzyki, rozmowy. No tak to się nam zawsze układa z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. A propos nowej muzyki, to taki duet. Nie wiem, czy Państwo na niego trafili. A jeśli nie, to proszę posłuchać, bo warto. Pietrucha Zalewska. Utwór zatytułowany Nic Złego. Tam, gdzie ja zaglądam, kiedy nikt nie patrzy, siedzisz sam pod nosem uśmiech. Znam cię na tyle długo, by wiedzieć jak usłyszeć, co naprawdę w tobie gra. Mamy pakt stać obok siebie, zwłaszcza gdy się nie wiecie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. To nic złego, nic złego. Thank you. świat, widzę nas tak samo chaotycznych i pokupionych. 3, 2, 1. Nie pozwól, bym pytała, gdzie jest raz. Mamy czas stać obok siebie, zwłaszcza gdy nam się wiecie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. Nic złego, nic złego. Przy wodzie posiedzimy, dam ci ochłonąć chwilę, bo będę obok. Nic złego, nic złego. Julia Pietrucha, Marta Zalewska w duecie. Nic złego. Mam nadzieję, że ta piosenka to zapowiedź albumu, pewnie raczej jesienią. Jeśli można się spodziewać tej płyty, to ja już dzisiaj na nią czekam, 22 czerwca. To za chwilkę zajrzymy sobie do kalendarza muzycznego, dokładnie pod wczorajszą datę, choć to jest takie nasze spotkanie z piątku na sobotę, że właściwie nie wiadomo, czy już jest sobota, czy jeszcze trochę piątek, to umówmy się, że jeszcze przez chwilę jest piątek, 21 czerwca i urodzinowo słuchamy utworu jednego z naszych ulubionych gitarzystów. Zresztą w duecie. Zaraz wszystko się wyjaśni. About the world we live in, and all the love and hate that's floating around, and all the times I felt so lost and held up. You stood by me, you never let me down. Still I keep throwing up these walls, most of them I built with stone. You tear them down and the distance, knowing we ain't here to be alone. So let your blue heart Nils Lofgren obchodzi urodziny, zaprosił do wykonania tego utworu kolegę z zespołu. No i powstało takie nagranie, do którego czasami wracam, zwłaszcza przy okazjach jubileuszy kolejnych Nilsa. 21 czerwca, a 22, czyli już dziś, kolejny koncert na trasie Bruce'a Springsteena i E Street Band. No jeśli państwo są w Barcelonie, to polecam. Stadion Olimpijski. Pewnie są jeszcze bilety, a z doświadczenia wiem, że spotkanie z Bruce'em i jego załogą na żywo to jest przeżycie niezapomniane. To jeszcze coś na bis od owego kolegi z zespołu. Somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome dame or some good-looking Joe on their arm. Some girls like a sweet-talking wrong. Well, around here, baby, if you're ripping up for love, honey, I'm tougher than the rest. Yeah, the road is dark, and it's a thin, thin line, but I want you to know I'll walk it for you anytime. Maybe couldn't pass the test, but if you're ever ready for love, honey, I'm tougher than the another dance. All you gotta do is say yeah, and if you're up and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. If you're up and up for love, tak nam się jakoś poskładało z przesłaniem muzyki i słów dzisiaj, właściwie od początku audycji. I to też się ten utwór trochę wpisał w to, czego słuchaliśmy wspólnie wcześniej. Tougher Than The Rest, Bruce Springsteen, Tunnel of Love, 1987 rok. Może dlatego, że to jedna z tych bardziej osobistych płyt artysty, choć chyba artysta to każdą płytę nagrywa taką bardzo osobistą. A może niektóre jednak bardziej. W tym przypadku chyba tak było. 25 minut po pierwszej, audycja Mało Obiektywnie w Trójce. Wracamy do muzyki nowej. Julius Rodriguez. Thank you. Julius Rodriguez i jego nowa płyta zatytułowana Evergreen. Coś jest w tym tytule, prawda? Love Everlasting z Kionem Haroldem i przed chwilą Run to It, The Sleepy Song. To jest drugi utwór z tego albumu. Myślę, że to płyta, która dziś po raz pierwszy w audycji ma obiektywnie, ale chyba nie po raz ostatni. Tak jak i następny artysta, który zapowiada nową płytę na początek lipca. Już trochę poznali Państwo muzyki z tego albumu. To czas na kolejną nowość z tej płyty. Mateusz Smoczyński, jego koncert Adam's Apple. Dziś możemy już oficjalnie posłuchać utworu Kadenca. Thank you. Adam Seppel. Kolejna część koncertu skrzypcowego autorstwa Mateusza Smoczyńskiego. Dziś kadenca to premiera piątkowa. Poznaliśmy do tej pory dwa fragmenty tej płyty. Przypomnę Państwu, słuchaliśmy tydzień temu koncertu jazzowego autorstwa Zbigniewa Seifferta w wykonaniu Mateusza Smoczyńskiego i jego znakomitych muzycznych przyjaciół. I także już znamy ten utwór, który jako pierwszy się pojawił. To jest część trzecia koncertu Adam Seppel Temptation. Cała płyta 5 lipca. Mam nadzieję na spotkanie z Mateuszem Smoczyńskim w audycji Mało Obiektywnie jeszcze przed premierą tego jakże oczekiwanego jego nowego albumu. No, bardzo zapracowany jest Mateusz, prawda? Pamiętają Państwo, nie tak dawno przecież Atom String Quartet również w tym roku, to właściwie było nie tak dawno, kilka miesięcy temu, wydali nową płytę Uniwersum, potem wciąż koncerty, także koncerty, które pamiętamy choćby z Enter Enea Festiwalu, ze spotkania nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. No a teraz 5 lipca nowa płyta Mateusza Smoczyńskiego zatytułowana Adam Seppel. Część trzecia, Temptation przed nami. Thank you. Temptation, trzecia część koncertu Adam's Apple Mateusza Smoczyńskiego. A ta orkiestra, którą Państwo słyszeli przed chwilą, to Chopin University Chamber Orchestra pod dyrekcją Rafała Janiaka. 5 lipca premiera tego albumu Mateusza Smoczyńskiego. No i mam nadzieję więcej szczegółów wkrótce w rozmowie z artystą na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. A propos orkiestr, to mają Państwo zaplanowany już niedzielny wieczór, bo ja tak, 23 czerwca, 18 studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Premiera koncertowa płyty Comeback. Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy i Henryk Miśkiewicz. Dziewczyna Pompelina. To jest tytuł jednego z 11 nagrań na płycie Comeback. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy na żywo w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę po 18. I czas się żegnać. Za 9 minut godzina druga na zegarze. Audycja mało obiektywnie dobiega końca. A na dziś ostatnia płyta to też takie spojrzenie w kalendarz muzyczny. 21 czerwca 1945, 79 lat temu urodził się Adam Zagajewski. I po jego poezję kilka lat temu sięgnął Włodek Pawlik, stworzył do niej muzykę, zaprosił do udziału na tej płycie znakomitych wokalistów, znakomity zespół. I tak powstał album Mów Spokojniej. Natalia Wilk, Marek Bałata, Łukasz Jemioła, Wisdom Collective, Zagajewski i Pawlik. Mów spokojniej i spróbuj opiewać okaleczony świat. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Spokojnej nocy. Jesteś starszy niż ten, którym byłeś tak długo. Jesteś starszy od samego siebie i wciąż jeszcze nie wiesz, czym są nieobecność, poezja i złoto. Ulicę zalała brunatna woda, krótka burza wstrząsnęła tym sennym miastem. Setki fotografów utrwalają fleszem sekundy paniki. Wiesz, czym jest żałoba, rozpacz tak gwałtowna, że rani rytm serca i przyszłość. Płakałeś wśród obcych, gdzie się wciąż obracał zwinny pieniądz. Widziałeś Wenecję i Siennę na płótnach na ulicy, smutne młodziutkie Madonny, które chciały być zwykłymi dziewczynami i tańczyć w karnawale. Widziałeś też małe miasta, wcale nie piękne, starych ludzi znudzonych cierpieniem i czasem. W średniowiecznych ikonach błyszczały oczy bladych świętych, płonące oczy dzikich zwierząt. Brałeś w palce kamyki na plaży La Galère. Zdarzyło się, że miałeś dla nich czułość tak wielką, dla nich i dla tych, którzy byli tam z tobą, i dla morza, które jest co prawda potężne, ale bardzo samotne. Nie jesteś już młody. Musisz wybierać, rezygnować, grać na zwłokę i rozmawiać długo z wysłannikami suchych krajów i spierzchniętych ust. Musisz czekać. Spokojniej. jesteś już młody. Musisz czekać, pisać listy, czytać książki o 500 stronnicach. Mów spokojniej, nie rezygnuj z poezji. Mów spokojniej, nie rezygnuj z poezji. Mów spokojniej, nie rezygnuj z poezji. Okaleczony świat. Pamiętaj o długich dniach czerwca i poziomkach, o pokrzywach, którymi zarosły opuszczone domostwa wygnanych, i o kroplach wina rosé. Musisz opiewać okaleczony świat. Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty. Jeden z nich miał przed sobą długą podróż, na inny czekała słona nicość. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Słyszałeś oprawców radośnie śpiewających. Powinieneś opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem w białym pokoju i w piranka poruszyła się. Wróć myślą do koncertu, kiedy wypukła muzyka, a liście wirowały nad bliznami. Mm-hmm.